الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد بعد قصوم أتنغليزي أتنغليز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد كتبه هيجي alichokiandika sifatu swala, sifa ya swala. Ama kwa katika muda huu tunaingia alfaslu alawwal, somo la kwanza katika kitabu hichi. Tuchukue dakika ndogo mpaka wakati wa swala tu tumemaliza insha Allah taala. Qala almuallif rahimahullah taala ma'na as-salati lughatan wa shar'an. Jambo la kwanza alipoanza kuzungumzia katika somo hili la kwanza, akazungumza maana ya swala katika lugha na kisheria. Maana ya swala katika lugha na kisheria. As-salatu fil lugha ad-du'a. Sala katika lugha ni dua. Sala ambayo tunaisali sura mchana katika maana ya kilugha ni dua. Wa minhu qawluhu ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa salli alayhim inna salataka sakanun alayhim au sakanun lahum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia Mtume Muhammad sallam wa salli alayhim, na waswalie, si kwamba awaswalie hao, bali ud'u lahum, waombe dua. Kwa katika aya hii ikaja neno waswali, waswalie, lakini ikaja katika maana ya nini? Waombe dua. Waswali alaihim ayi ud'u lahum, waombe dua. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na vile vile kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, idha du'iya ahadukum, atakapokuita umoja wenu akakualika kwake katika wito ambao si wa haramu, akakuitisha mtu nyumbani kwake, labda na sheria ambayo ni ya kisheria, ana wito ambao ni wa kisheria, umekubaliwa na Uislamu, akakuitisha ndugu yako Muislamu, falyujib, muitikie, muitikie, sawa. Fa idha kana swaima, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ikiwa atetika wito wake hali ya kuwa mtu huyo amefunga, mfano mtu anataka kuitisha katika sikukuu yake umeswaumu. Kwa Mtume anasema anapokuitisha mmoja wenu, muitikie wito wake. Na ikiwa kama umefunga, falyuswalli, basi falyuswalli. Ikaja neno falyuswalli. Mswalie, si maana mswalie, bali muombe dua. Fa in kana muftira falyat'am. Na ita, kama atakuwa ni mtu ambaye akufunga ale, Muislamu wenzako anapokuitisha katika sehemu au katika sherehe, kama umefunga muombee dua peke yake, sawa. Na kama au kufunga kula kile chakula, sawa. Pakaja neno katika hadithi hii falyusalli, Mtume akatumia neno falyusalli, lakini maana yake falyad'u, aombe, amuombee dua. Kwa katika hadithi hii ikaja neno swala katika maana ya nini? Ya dua. Kwa sala katika lugha ya Kiarabu ni nini? Ni dua. Waqala al-A'ash, huni mwana mashairi anasema, taqulu bint wa qad qaribtu murtahila ya rabbi jannib abi al-awsab wal waja'a alayki mithlu alladhi sallaiti fahtamidi nawman fa inna la jambik aw fa inna la jambi almar'i muttaja'a. Katika mashairi haya kuna neno ambayo amelisema akasema, alaika mithlu alladhi sallaiti, ay alaik mithlu alladhi da'awtu bi aw da'awti bi alayya. Kwa katika mashairi haya pakaja neno swala, lakini katika maana ya nini? Ya dua. Kwa sala katika lugha ni nini? Ni dua, sawa. Wasalatu fi shar'i, ama sala katika sheria ni nini maana yake? Sala katika sheria ya Uislamu. Katika maana ya lugha tumeona nini? Dua, Sala mtu anakukuliza nini maana ya sala katika lugha? Unamjibu nini? Ni dua. Sala katika lugha ya Kiarabu maana yake dua. Sawa? Tuko tunasoma sawa. Tunasoma waidha, tunasoma. Sala katika lugha ya Kiarabu ni dua. Sawa? Wasalatu fi shar'i, ama sala katika sheria ya Uislamu ni nini? Ibadatu dhatu aqwali wa af'ali makhsusa. Sala katika katika sheria ya Kiislamu ibada ni ibada dhatu aqwali, ibada ambayo iko na nini? Na maneno. Maneno ndio yale tunayosema subhanallah walhamdulillah, yale maneno ambayo tunasema katika rukuu au maneno katika sura al-Fatiha alhamdulillah rabbil alamin, tukataka kwenye ruku subhana rabbiyal azim, kwenye sujida subhana rabbiyal a'la, tukitoka baina sayyidaini rabbi ighfir warhamni, kwa ni sala ambayo yuko ni ibada ambayo ina maneno. Maneno ndio ambayo tunasema katika sala, kile qiraa, yale maneno tunasema katika ruku, katika sujida, eh, ndio nini maneno. Wa af'al makhsusa, na vitendo khaswa. Vitendo ndio vitu gani? Ile rukuu. Kile kitendo kifaa cha kurukuu, cha kusimama, cha kusijida, yale ndio nini? Ndio vitendo haswa. Kwa hiyo swala katika maana ya kisheria ni nini? Ni ibada ambayo ina nini? Ina maneno na vitendo haswa. Au sukuleta maneno mengine ambayo sio katika sala kati hapa. Au vitendo vingine ambayo sio katika sala kaviweka. Bimana ni maneno na vitendo haswa. Maneno ni zile adhkar za kwenye ruku tunasema, kwenye sijida, kile qiraa, na vitendo ndo zile ruku, sijida, kwa kwenye tashahud, ndo vitendo haswa. Sawa. Sawa. Kisha maneno hayo na vitendo hivyo, muftatahatun bitakbir, vinafunguliwa kwa takbira. Sawa? Ile Allahu Akbar, hii ni ufunguzi wa maneno yale na vitendo vile. Muhtatamatun bitaslim, na vinamaliziwa na nini? Na salam. Kwa tumeelewa sala, sala ni ibada, ibada ambayo ina maneno na vitendo haswa, ambao maneno hayo na vitendo hivyo vinafunguliwa kwa nini? Kwa takbir, ndoli Allahu Akbar, na vinamaliziwa kwa nini? Kwa taslim, ndoli assalamu alaykum wa rahmatullah. Sawa? Fayashmalu dhalika salawatul khams. Kwa hii taarifa ambayo tumetaja hapa ya sala, imekusanya hizi sala tano ambazo tunasali usiku na mchana. Waljum'a, na vile vile imekusanya sala ya nini? Ya Jum'a. Wasalatul janaza, na vile vile imekusanya nini? Sala ya jeneza. Sala ya jeneza tunatanguliza kwa nini? Takbira, Allahu Akbar. Na maneno ni zile dua tunazozisoma, na matendo ni kile kisema tunasimama na zile takbira ni vitendo. Sawa? Wasujudu tilawa, na vile vile katika sijida ya tilawa, unapokuwa katika sala, imamu akasoma ile aya kusijida, na mimi nafanya nini? Nasujudu. Sawa? Kwa sujudu shukr, na vile vile mtu anaposali sala kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, fa in kunna bi iftitatihima bitakbir wa ikhtitamiha au ikhtitamihima bitaslim, tunaposema ya kwamba sala hiyo inafunguliwa kwa takbir na kufanya nini? Na kumaliziwa kwa taslim, kwa salam. Kwa imekusanya sala ya Jumaa, na nyote tunaanza kwa nini? Kwa takbira, na tumaliza kwa nini? Kwa salam, na vitendo na maneno yote yamo. Vile vile sala tano za sali usiku na mchana ndio hivyo hivyo, sala ya jeneza ni hivyo hivyo, imekusanya vyote hivyo. Sawa? Wala yashmal dhalika at-tawafu bil bait, lakini tawafu haingii katika hili. Watu wanapofanya tawafu katika ile al-Kaaba, wanafanya tawafu zile nani saba, kama ilivyokuja katika hadithi, tawafu ni sala, lakini haifunguliwi kwa takbira wala imaliziwi kwa salam. Sawa? Liannahu la yuftatahu bitakbir, kwa sababu tawafu haifunguliwi kwa takbira. Sawa? wala yukhtatamu bitaslim wala tawafu haifunguli haimaliziwi kwa nini kwa salamu kwa sababu tawafu mtu anakwenda kwenye alqaba kwenye alqaba kuna sehemu ambapo mtu anaanza kwenye jicho la alqaba pale pale kule jiwe jeusi mtu anakwenda pale anasimama pale anaanza kuhesabu sasa anaanzia pale nasema bismillah allahu akbar allahumma salli ala muhammad akiashiria ile alqaba kama yuko karibu yake anayepagusa kwenye jicho lile kama yuko mbali anaashiria kwa mkono wake kisha anaanza kuzunguka anasema analeta zikri ni sala ile lakini unaruhusiwa kusema ndani yake unaruhusiwa kufanya nini kuongea na mwenzako sawa lakini hauifungui kwa salamu kwa takbira wala ukimaliza kwa nini kwa salamu kwa hiyo hii haingii katika hii taarifu ya sala sawa wa amma alhadithu Sheikh Ibn Samia kaleta hadithi akasema wa amma hadithu at-tawaf bil bait swala hadithi ambayo inasema kuwa mtu kufanya tawaf katika alqaba ni sala fa innahu lam yathbit an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadithi hiyo haikuthibiti kwa mtume kama alivyosema Sheikh Ibn Samia rahimahullah ta'ala kama qalahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah amrehemu faqad qala rahimahullah وقد اتفق العلماء على انه لا يجب للطواف ما يجب للصلاه من تحريم وتحليل وقراءه وغير ذلك ها في لازمه kwenye tawaf yale ambao ni lazima katika sala kama yale ambao yameharimishwa katika swala na yale ambao yamehalalishwa na yale ambao katika kisomo si lazima yale ambao ni lazima katika sala si lazima katika nini katika tawaf ولا يبطله ما يبطلها من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك ولا بلا ambao vinatengua sala mfano kula katika sala au kunywa au maneno hivi vinatengua sala lakini hivi ambavyo vinatengua sala havitengui nini havitengui tawafu kwa tawafu haingii katika hii taarifu kwa hiyo katika darasa leo tumesoma nini tumesoma taarifu ya sala. Sala tumesoma katika lugha nini? Katika lugha ni dua. Sawa? Ndio hii sala. Sala katika lugha ni dua. Katika sheria ibada ambayo ina maneno na vitendo haswa. Yaani vitendo ambavyo viko haswa tumefunzwa. Au tunaita ibada yako katika vitendo vingine na maneno mengine. Ni maneno na vitendo haswa ambavyo vinafanya nini vinatanguliwa na takbira vinamaliziwa na nini na salamu ndio sala katika maana ya kilugha ni ibada yenye yenye maneno na vitendo haswa vinaanziwa au vinafunguliwa na takbir vinamaliziwa na nini na salamu kwa hiyo leo darasa leo tunaishia hapa katika darasa la pili insha Allah taala تصوم متى واين فرضت الصلاه لين نوافي يمفرضش الصلاه صلاه هي يمفرضش وقت غاني نا يمفرضشيوا وافي ان شاء الله تعالى تبارك الله درس لينين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك